עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. כן, בקודש כסיתי שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר שומר ישראל. שישו את ירושלים, גילו בה, גילו בה כל אוהביה, כל אוהביה. שישו את ירושלים, שומרים